4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 23 grudnia, jest 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wśród zmarłych na COVID przeważają osoby niezaszczepione, mówi wiceminister zdrowia. Świąteczne życzenia złożył Polakom wicepremier Jarosław Kaczyński. Jutro reporterzy Polskiego Radia będą wśród żołnierzy i strażników chroniących wschodniej granicy Polski. 17 156 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 616 osób. Wśród zmarłych przeważają osoby niezaszczepione, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niestety 616 osób przegrało walkę z COVID-19, 482 osoby to są osoby z chorobami współistniejącymi, ale prawie 75% z tej tragicznej liczby osób, które zmarły, to są osoby niestety niezaszczepione i to jest kolejny dowód na to, że te szczepienia są potrzebne. Wiceminister Kraska powiedział też, że liczba zakażeń w Polsce nadal spada i w porównaniu z ubiegłym tygodniem jest ich mniej o 22%. Przed świętami Bożego Narodzenia życzenia Polakom złożył wicepremier Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości podziękował wszystkim zaangażowanym w obronę zdrowia i życia oraz granic. Jak mówił Jarosław Kaczyński, najważniejsza jest nadzieja. Mamy dzisiaj trudny czas, ale z każdego trudnego czasu można wyjść. I my wyjdziemy, ale pod tym warunkiem, że będziemy głęboko wierzyć w to, że jesteśmy silnym i zjednoczonym narodem. Wicepremier podziękował też służbom mundurowym i służbie zdrowia. Chciałem też podziękować, skorzystać z tej okazji, by podziękować tym wszystkim, którzy dzisiaj bronią nas. Bronią nas na polskiej granicy, żołnierzom, policjantom, przedstawicielom Straży Granicznej i bronią nas w polskich szpitalach, w polskich przychodniach. Bronią naszego życia, naszego bezpieczeństwa, naszej przyszłości. Nagranie zamieszczono w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości. Jutro, w Wigilię Bożego Narodzenia, reporterzy Trójki, Jedynki oraz Informacyjnej Agencji Radiowej będą wśród żołnierzy i funkcjonariuszy chroniących wschodniej granicy Polski. W programie akcji specjalnej hashtag Murem za polskim mundurem są rozmowy, świąteczne życzenia i kolędy. Wielu policjantów i innych mundurowych w święta pełnić będzie służbę z dala od domu, powiedział rzecznik policji. Mariusz Ciarka podkreślił, że dzięki akcji Polskiego Radia będzie możliwe połączenie rodzin, które nie mogą być ze sobą. Ile wyrzeczeń rola funkcjonariuszy policji ma w sobie, aby rodziny były wyrozumiałe, aby rodziny wiedziały o tym, że kiedy spędzają czas wigilijny w swoim gronie, nie ma tej najbliższej osoby, jaką jest policjantka czy policjant, czy to syn, czy córka, czy mąż, czy żona, kiedy nie ma ojca, kiedy nie ma matki w tym domu, ale może się połączyć, może przekazać te życzenia. Świąteczna akcja Polskiego Radia jutro na antenie Trójki od 13 do 15, w Jedynce od 15 do 17 oraz na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych publicznej rozgłośni. Reporterzy Trójki będą w Terespolu, a dziennikarze Jedynki odwiedzą miejscowość Nowa Łuka koło Hajnówki. W świątecznym spotkaniu z rodzinami w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił m.in. o programie społecznym, który zostanie uruchomiony 1 stycznia, czyli o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Rodzinny kapitał opiekuńczy to rządowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Będzie wypłacane co miesiąc, przysługuje bez względu na dochód. Rodzice mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać 1000 zł przez 12 miesięcy albo 500 zł przez 24 miesiące. Łączne wsparcie to 12 tysięcy złotych na jedno dziecko. W momencie, gdy powiększa się rodzina, konieczne jest możliwie szerokie wsparcie, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Wsparcie tego momentu właśnie powrotu do pracy jest absolutnie podstawowy. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg trwają prace nad kolejnymi rządowymi świadczeniami socjalnymi. Rodziny potrzebują jeszcze wsparcia w polityce mieszkaniowej, w polityce podatkowej i my te działania podejmujemy. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie wypłacany przez ZUS. Wnioski można składać od 1 stycznia 2022 roku przez internet. Karol Surówka, Polskie Radio. Podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce przygotowują się do świąt. Anna Choszcz-Cendrowska ze Stowarzyszenia powiedziała w Polskim Radiu 24, że święta w wioskach dziecięcych wyglądają podobnie jak w rodzinach. Staramy się, żeby to były tradycyjne święta z 12 potrawami na wigilijnym stole, z pięknymi prezentami pod choinką, ale przede wszystkim z ludźmi, którzy wspierają porzucone i osierocone dzieci na co dzień, czyli z rodzicami zastępczymi, rodzicami SOS. Zawsze jest dużo ciepła, radości, zawsze śpiewamy kolędy. Tak to wygląda właściwie jak w każdym polskim domu. Anna Choszcz-Sendrowska zaapelowała o wsparcie dla wiosek dziecięcych. Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej dzieci sos.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie padał śnieg na zachodzie, na południowym zachodzie deszcz ze śniegiem, także marznący deszcz powodujący gołolecie. Najwięcej opadów od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, przez centrum, po Roztocze i Podkarpacie. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Podkarpaciu właśnie, minus 5 na Lubelszczyźnie, Pomorzu Zachodnim i Podhalu, na Mazowszu Trójka z minusem, a najwyższa temperatura ledwie do zera w Wielkopolsce. Jutro też będzie padał śnieg, również deszcz ze śniegiem, na południu sam deszcz, a na Podkarpaciu trzeba będzie szczególnie uważać na drogach, bo tam opady marznące, powodujące gołoleć. Najwięcej śniegu, około 10 cm, jutro spadnie od ziemi lubuskiej przez północną Wielkopolskę po Kujawy, więc uważajmy na drogach. Jutro na termometrach od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, na Mazowszu 0, na Podkarpaciu plus 4, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku tam nawet do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Jeszcze troszeczkę na nowy rok, barani skok, ale już dzień, jak wcześniej wspominałem, zaglądając do kartki z kalendarza i zastanawiając się także z panem profesorem, czy to jeszcze dzień, czy już wieczór. Najważniejsze, że dnia przybywa. Dzisiaj dzień jest już dłuższy o całe 17 sekund, a jutro o 36 sekund. No więc nie rozpaczajmy, że mamy takie krótkie dni. W pierwsze święto to już będzie ponad minuta. Sekunda do sekundy, tak właśnie. I co najważniejsze, trzymajmy się tego, że gdy dzień będzie ruść. A więc trzymamy się nomenklatury i mówimy państwu dzień dobry. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem. 10 minut po godzinie 17. Ważne sprawy, oczywiście te związane z przygotowaniami do świąt nas zajmują. Oczywiście nie sprowadzamy li tylko przygotowań i samych świąt do kulinariów, ale ważne pytania padły i teraz padnie ważna odpowiedź. W sprawie tego pieprzu, który tam się właśnie wplątuje w łyżkę cedzakową. No takie też są wątpliwości i państwo znają odpowiedź na takie pytanie. Pieprz się sypie po zszumowaniu i nigdy nie ma problemu. Bardzo panu dziękuję w imieniu wszystkich pań, które zapewne w większości właśnie przygotowują wieczerzę wigilijną. Kłaniamy się i panom również dziękujemy za takie mądre podpowiedzi. 10 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Przed świętami Bożego Narodzenia kolejne rodziny odbierają prezent. Ostatnio ponad 90 rodzin ze Świdnika odebrało klucze do nowych lokali w ramach programu Mieszkanie Plus. A oznacza to, że już Wigilię spędzą na osiedlu przy ulicy Generała Roweckiego Grota, bowiem mieszkania są de facto wyposażone. Ewelina Kwaśniewska. Świdnik był jedną z 10 lokalizacji, w której w tym roku wystartował nabór najemców. I właśnie tu nabór okazał się rekordowy. Złożonych zostało 1035 wniosków na 108 mieszkań, co oznacza, że na jedno przypadało niemal 10 zainteresowanych rodzin. Ciężko mi ocenić, co o tym zdecydowało. Myślę, że dużą rolę odegrało m.in. położenie Świdnika, mówi zastępca burmistrza miasta Świdnik Marcin Dmowski. To w jaki sposób się rozwijamy i jak w sumie komfortowym miastem do życia. Jest miasto Świdnik, miastem bardzo zielonym, miastem z dostępem do naprawdę znakomitej i oświaty, i różnych usług społecznych, i skomunikowany z Lublinem, czyli możemy też jakby korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw dużego miasta i myślę, że głównie o to chodzi. Rekrutacja na mieszkanie przebiegała dwuetapowo. W pierwszej części polegała na przyznaniu punktów za spełnienie kryteriów społecznych. Ta lista kryteriów była bardzo szeroka, od zamieszkiwania w Świdniku, liczebności rodzin, chcieliśmy promować rodziny wielodzietne. Też była duża możliwość dla osób z niepełnosprawnościami znalezienia się w tej grupie, która mieszkanie otrzymała. Myślę, że najważniejszym to jednak ten program nie wymaga właśnie tej zdolności, bo różnie jest jakby z zarobkami, ciężko nam jest spełnić wymogi banków, a tutaj dzięki temu programowi tego uniknęliśmy. Aczkolwiek program był tak przewidziany, że no trzeba pracować, zarabiać, mieć stabilną sytuację, ale nie były tak wygórowane te kwestie. W drugim etapie spółka PFR Nieruchomości sprawdzała zdolność czynszową potencjalnych najemców. W naszym przypadku ciężko było o zdolność kredytową, mówią nowi najemcy Mieszkań Plus. Mając trójkę dzieci, ciężko odłożyć na wkład własny. Kilkadziesiąt tysięcy odłożyłem. Zauważyłem, że ceny mieszkań na rynku tak rosną. Wzrost cenowy przekracza moje oszczędności. Co z czego, że zaoszczędzę 50-100 tysięcy złotych, kiedy momentalnie w ciągu roku mieszkanie podrożeje o 100 tysięcy złotych. Wcześniej mieszkałam z rodzicami. Tam mieliśmy jeden pokój praktycznie. Wszyscy. Najgorsze to były właśnie te dzieci, że nie mają swojego konta do nauki, do grania, do zabawy. Już dostałam tego maila, że mam tak już decyzję, że mieszkanie jest nasze, co ucieszyłam się no bardzo. Jest, dzieci, chłopaki, mamy to w końcu. Jest to w pewnym sensie pomóc. Po 2 latach można dojść do własności. To jest dobre, nie? To jest dla ludzi, którzy nie stać na kredyt. Wcześniej mieszkaliśmy w kawalerce 36 metrów. Tutaj mamy 61 z drobnym haczykiem, także no komfort się zmienił. To mieszkanie da nam ten komfort, że będziemy mogli sobie być na swoim po prostu. Wszystkie mieszkania są oferowane w standardzie podstawowym, mówi dyrektor biura prasowego w PFR Nieruchomości Ewa Syta. One mają już pomalowane ściany, mają ułożone panele podłogowe, jest biały montaż, glazura, terakota w łazienkach oraz w kuchniach. To oznacza tylko tyle, że najemcy praktycznie od razu po odebraniu kluczy mogą się wprowadzić. Muszą jedynie urządzić kuchnię i wnieść do mieszkania meble. Inwestycja w Świdniku to 2 czterokondygnacyjne bloki we wschodniej części miasta. Do dyspozycji najemców jest 108 mieszkań o różnych metrażach, od kawalerek do mieszkań czteropokojowych. Relacjonowała Ewelina Kwaśniewska. Ja przypomnę tylko, że istnieją 2 kluczowe kryteria, które musi spełniać osoba ubiegająca się właśnie o przystąpienie do programu Mieszkanie Plus. Są to po pierwsze brak prawa własności lub współwłasności do mieszkania czy domu, jak również brak prawa do lokalu spółdzielczego, a drugie to zdolność czynszowa. Program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut po godzinie 17. Już się uśmiecham na myśl spotkania z niezwykle pogodną, radosną osobą, która za momencik zawita do naszego studia. No, gość w dom, Bóg w dom. Who's gonna be this long and white. Who said it's gonna be this long and white? Who comes round on special night? Who said it comes round on special night? Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Big red cherry nose. Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho ho. Ho ho ho. Cherry nose. Cap on it. Suit that's red. Special night. Beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Piotrze, mamy godzinę, rozumiem, tak? Wiedziałem, że tak się to zacznie. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Kasia Stoparczyk, jak państwo słyszą, nie tylko po głosie, nie tylko dzień po dobry, uśmiechu, ale po całej aurze tutaj takiej przedświątecznej. Żeby nie uciekli państwo. Jak święty Mikołaj dzisiaj jesteś, bo przyniosłaś prezenty dla państwa, tak. Trójkowe pod choinkę, bo to ten czas właśnie i o tym prezencie chciałbym z tobą porozmawiać. Mówimy o książce. Jak mieć w życiu frajdę? To przypomnę zapis rozmów Kasi Stoparczyk z gośćmi audycji Myśli Dziecka. Tu jest 9 pierwszych wspaniałych. Kiedy część druga? Nie wiem. Nie wiem tego, to zależy od proszę oczywiście. Proszę pisać, tak, proszę mordować Kasię, bo to z tych właśnie państwa sygnałów powstają takie właśnie inicjatywy i są urzeczywistnione. W każdym razie dobrze z państwem trzymać, bo macie moc sprawczą. No, to nawet nie powiem twojego adresu mailowego, bo od razu się skrzynka zapełni. Wiem, co uwielbiam. Się stanie. Powiedz, co robić, by mieć w życiu frajdę? To tytuł książki. Jak mieć w życiu frajdę? Mhm. Każdy z tych bohaterów odpowiadał inaczej, a ja myślę sobie, że jeżeli potrafimy dostrzec rzeczy pozornie małe i potrafimy się ucieszyć z tych rzeczy pozornie małych w naszej codzienności, to one w konsekwencji są w stanie zmienić wszystko. I to jest bardzo ważne. Ale powiedziała, no do świąt jeszcze trochę, ale teraz to już mogą być święta. To co, posłuchamy fragmentu audycji? Mm-hmm. Proszę posłuchać, jakim pan był dzieckiem? Szczęśliwym. Poobijanym trochę? Bardzo poobijanym. Zawsze sobie coś właśnie zrobiłem. Właśnie taka niefrasobliwość została mi do dzisiaj, bo ostatnio pomagałem żonie w porządkach. To ja powiem może, tak. Teraz pan pokazał mi kciuk, który jest cały obszarpany. Tak. Jakby pana mama powiedziała poharatany. Poharatany, dokładnie. Mhm. No tak po prostu mam, że albo gdzieś idę obok jakiegoś stołu, potrafię o ten kant się po prostu uderzyć. Tak mam i to mi zostało z dzieciństwa. Zawsze sobie coś zrobiłem. A tu sobie zwichnąłem obojczyk, a tu wykręciłem rękę, nie wiem, złamałem nogę. Najgorsze jest to, że wszystko działo mi się w domu albo w okolicach domu, a nigdy na skoczni. A prawdą jest to, że pan jako mały chłopiec, 4-letni skakał z fotela? Tak, ja skakałem ze wszystkiego, co się dało. Z dachu, z daszku, z płotu, z fotela, z wersalki. Biedni wszystko, rodzice. Co miało jakąkolwiek wysokość, to z tego skakałem. Pana mama opowiadała, że zwłaszcza jak były fotele czy krzesła, jak był pan maleńki, to pan, jak to ona powiedziała, dostawał adrenaliny, że pan musi z tego skoczyć. I w tym, zdaniem rodziców, tak. Przejawiał się też talent, to później pewnie, ale taka pana pasja. Możliwe. Nigdy o tym nie pomyślałem, szczerze powiem. Nigdy nie myślałem, że to gdzieś w taki sposób przejawiało się moja przynależność do tego, co robię, do sportu. Ile w panu dzisiaj z dziecka? Ile we mnie dzisiaj z dziecka? Chyba sporo. Każdy sportowiec, który chce osiągnąć odpowiedni poziom, a później ten poziom utrzymać albo nawet jeszcze podnosić, no musi gdzieś w sobie znaleźć po prostu tą radość tego dziecka, które zaczyna po prostu skakać, które chce poznawać świat. No z taką właśnie ciekawością, ale z taką radosną ciekawością. No bo tylko dzięki temu można się rozwijać i dzięki temu można przetrwać. Nie można się zagubić, zafiksować po prostu tylko na wynik, na, nie wiem, na wygranie, bo ja muszę wygrywać za wszelką cenę. Nie, to ma mi sprawiać przyjemność właśnie. Chcę poznać, czegoś doświadczyć. I to jest właśnie trzymanie w sobie tego dziecka. A co sprawia panu w takim razie największą frajdę? W życiu największą frajdę sprawia mi, kiedy mogę innym sprawić radość. Kiedy widzę, że nie wiem, coś, co zrobiłem, komuś sprawiło przyjemność, ktoś się przez to uśmiechnął, komuś poprawił się nastrój. To jest dla mnie wielka radość, wielka frajda. Czy tam w górze, kiedy pan leci, to razem z panem leci pani Ewa? Owszem. Leci ze mną, obrączka na palcu. Nigdy jej nie ściągam. Cały czas mi towarzyszy, a przy tym jest w niej po prostu zaklęta ta nasza przysięga i miłość. Co jest pana największym sukcesem? Wiem, że to zabrzmi i ktoś może powiedzieć, chłopie, daruj, że se dość, a jak cię ona musiała nastawić? Pewnie ci tłucze codziennie do głowy, że masz o niej mówić i tak dalej, ale tak nie jest. Co mam poradzić, że moim życiowym sukcesem jest małżeństwo? Dało mi poczucie stabilizacji, dało mi poczucie też własnej wartości, bezpieczeństwa i poczucie takiej męskości też. Że jednak już nie jestem chłopcem, który tam sobie może, nie wiem, jakby to powiedzieć, no... Brykać, dokładnie, tylko no już trzeba jednak o kogoś zadbać, trzeba się zatroszczyć i być odpowiedzialnym. A co podziwia pan w swojej żonie? Najbardziej? Najbardziej co podziwiam? Wszystko. Ale ładnie i mądrze powiedział. Tak powiedział Kamil Stoch, Kasi Stoparczyk. Mamy dla państwa prezenty pod choinkę, książki, zapis rozmów Kasi z audycji Myśli Dziecka. Jak mieć w życiu frajdę? Kilka razy już zapowiadałem i rozdawaliśmy już kilka egzemplarzy tej książki i zadawałem państwu pytanie. Są to fantastyczne odpowiedzi. Jak mieć państwa zdaniem w życiu frajdę? To co? Może tym razem też być takie pytanie? Ale pewnie, że tak. zd3@polskieradio.pl mailowo proszę napisać, co zrobić, żeby mieć w życiu frajdę. zd3@polskieradio.pl. Prezenty pod choinkę przyniosła Kasia Stoparczyk i za to dzisiejsze spotkanie bardzo ci dziękuję i wszystkiego dobrego na święta. Bardzo ci dziękuję, Piotrze. Ściskam państwa wszystkiego, co najlepsze. All around me, and so the feeling grows. Zapraszamy do reklamy. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 1799. Smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Potrójny aparat, 6 modnych kolorów. Teraz taniej aż o 600 zł. Na święta ceny. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek rzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, a kuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj dobrą żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Przed 17.30, już za chwilę skrót wiadomości. Ważne z dróg. Radio Navigator. Ewa Mierzajewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wygląda na to, że większość osób już wyjechała z miast, bo ruch jest zdecydowanie mniejszy niż zazwyczaj o tej porze, ale to nie oznacza, że korków w ogóle nie ma. Korkuje się S8 w Warszawie po dwóch kolizjach, do których doszło w kierunku centrum miasta. Za to jest na wysokości Marymontu. W przeciwną stronę, czyli w kierunku Marek i Białegostoku, korek też jest od Lasku na Kole do Marymontu. Zakorkowane są Łomianki. Spory korek jest przy wyjeździe z Warszawy na Siódemce. Mniej więcej od Sękocina Starego do Rembertowa kierowcy albo stoją, albo jadą w żółwim tempie. Duży korek widać też na S8 na wysokości Wyszkowa. Mocno zakorkowana jest A4, obwodnica Krakowa w kierunku Rzeszowa. Zakorkowany jest też sam Kraków. Tam akurat widać, że mieszkańcy kończą chyba jeszcze ostatnie przedświąteczne zakupy. Luźno natomiast w Trójmieście na S6. Zakorkowana za to jest S1 w Dąbrowie Górniczej, ale poza tym po aglomeracji śląskiej jeździ się całkiem nieźle. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzina. Radio Navigator Trójki. Ruszają zimowe Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich w Zakopanem. O tym za chwilę, teraz 17.30. Romuald Wójcik. Blokowanie wypłat dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy jest całkowicie bezprawne, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wyraził przekonanie, że nie ma żadnych podstaw merytorycznych czy prawnych, by Polska nie otrzymała tych wypłat. Prezes PiS odrzucił również ideę rozszerzenia systemu handlu certyfikatami emisji CO2 na kolejne branże, paliwową, budowlaną czy rolnictwo. Policjantom i cywilnym pracownikom policji życzenia złożył minister spraw wewnętrznych i administracji. Część z was skutecznie stawia czoła kryzysowi migracyjnemu na granicy. Konsekwencja i profesjonalizm, z jakimi to czynicie, powoduje, że zarówno Polacy, jak i obywatele wszystkich krajów Unii mogą czuć się bezpiecznie, napisał Mariusz Kamiński. O relacjach z NATO i sytuacji na granicy z Ukrainą mówił na corocznej konferencji prasowej prezydent Rosji. Władimir Putin stwierdził, że Rosja dała jasno do zrozumienia, że jakikolwiek ruch NATO na wschód jest niedopuszczalny. Tymczasem Stany Zjednoczone rozmieszczają systemy rakietowe niedaleko naszych domów, na naszych gankach, powiedział prezydent Rosji. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. Tymczasem zapinamy narty i ziu. Robert Grzędowski. W Zakopanem rozpoczęły się już Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Na Wielkiej Krokwi jako pierwsze zaprezentowały się w swojej pierwszej serii panie. Na półmetku na podium Nicole Konderla, Kinga Rajda i Kamila Karpiel. Dokładnie w tej kolejności Konderla wylądowała kilka metrów przed punktem K. Tylko ona i Rajda przekroczyły 100 metrów. Na liście startowej było łącznie 7 zawodniczek. Wszystkie wystąpią w drugiej serii. A trwa już pierwsza seria rywalizacji mężczyzn. O wynikach serii próbnej teraz. Tam bez niespodzianek wygrał ją Kamil Stoch, drugi był Piotr Żyła, a trzeci Dawid Kubacki. Jak będzie w zawodach? No tu na wyniki poczekamy jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt minut. Znane są już za to wyniki konkursów na stanowiska trenerów reprezentacji Polski w kolarstwie szosowym. Polski Związek Kolarski ogłosił dziś, że męską kadrę poprowadzi Tomasz Brożyna, a żeńską Małgorzata Jasińska. Jasińska niedawno zakończyła karierę zawodniczą. Będę robiła wszystko, żeby o polskim kolarstwie było głośno, mówi. Będę starać się przede wszystkim być suwerennym selekcjonerem. Swoje decyzje będę chciała popierać przede wszystkim argumentami. No i mam nadzieję, bo nie oszukujmy się, że budżet na kadrę kobiet będzie wystarczający i będziemy mogły razem tworzyć naprawdę super przygotowanie, które będzie owocowało w wyniki. Tomasz Brożyna do tej pory prowadził kadrę męską do lat 23 i będzie to robił dalej. A do 18, czyli jeszcze 20 kilka minut, kibice siatkówki muszą poczekać na przedświąteczne Święto Sportu w Szczecinie. Mowa o meczu Ligi Mistrzyń Siatkarek. Chemik Police podejmuje włoski zespół gwiazd Carraro i Moco Conegliano. Faworytem tej rywalizacji bez wątpienia Włoszki. Ale to tylko sport. Świąteczny prezent kibicom siatkarki Chemika na pewno spróbują sprawić. Mówi o tym przyjmująca Martyna Łukasik. Szanse na zwycięstwo zawsze są. Na pewno my jesteśmy bardzo zmotywowane, żeby wygrać ten mecz. To jest Liga Mistrzyń. Jeden z najlepszych zespołów świata przyjechał do nas, tutaj do Szczecina. Gramy u siebie, także chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i zrobić widowisko dla naszych kibiców. Tutaj wszystko jest możliwe, dyspozycja dnia. Wiemy, że na pewno nie możemy lekceważyć tego przeciwnika. Właśnie pokazały to, że przez 2 lata mogły nie przegrać meczu. Teraz to się zdarzyło, no ale wiemy na co stać te dziewczyny, wiemy też na co stać nas. Wiemy, że przy naszej dobrej grze, dobrej dyspozycji jesteśmy w stanie tutaj coś ugrać. To będzie mecz trzeciej kolejki faz grupowej Ligi Mistrzyń. Do tej pory Chemiki i Moco mają po 2 zwycięstwa na koncie. Przygotowania do świąt oceniamy procentowo w audycji popołudniowej. Pan Łukasz napisał 7%. U ciebie ile? U mnie 100. Już? No, serwisy mam do wieczora, więc wszystko trzeba było przygotować. No się udało. Pozdrawiamy małżonkę. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Podkarpaciu, minus 5 na Lubelszczyźnie, Pomorzu i Podhalu, 3 stopnie poniżej zera na Mazowszu, a 0 w Wielkopolsce. To nocą, a jutro będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem na południu kraju, także deszcz. Szczególnie uważajmy na drogach Podkarpacia, bo tam opady marznące powodują cegołoleć. No i spadnie trochę śniegu, około 10 cm od ziemi lubuskiej przez północną Wielkopolskę po Kujawy. Jutro na Suwalszczyźnie najniższa temperatura, tam minus 3, na Mazowszu koło zera, na Podkarpaciu plus 4, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do plus 9. Trójka. Program trzeci. Jeszcze w sprawie tych przygotowań do świąt. 2 dwójki i 7 trójek. Pozdrawiam moją siostrę, która robi wszystko. Ja wracam z Holandii, oczywiście stoję w korku, no i przyjadę na gotowe. Tak, najlepiej na gotowe do siostry albo do mamusi. Pozdrawiamy wszystkie panie i wszystkich, którzy zmagają się z tymi właśnie przygotowaniami. To już pocieszę, naprawdę ostatnia prosta. Do Holandii zajrzymy za chwilę. Za 25 minut będzie 18. Oh, Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 21 minut 18. Niderlandzka prokuratura zażądała kary dożywotniego pozbawienia wolności dla czterech podejrzanych o zestrzelenie w 2014 roku nad kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów obszarem wschodniej Ukrainy samolotu linii Malaysia Airlines. W katastrofie zginęło 298 osób, głównie Holendrzy. O szczegółach Michał Strzałkowski. Do zestrzelenia pasażerskiego Boeinga linii lotniczych Malaysia Airlines doszło 17 lipca 2014 roku. W lecącej z Amsterdamu do Kuala Lumpur maszynie znajdowało się niemal 300 osób. Prawie 200 z nich to byli obywatele Holandii. Uszkodzony przez przeciwlotniczy pocisk samolot uderzył w ziemię tuż obok wsi Hrabowe, w kontrolowanej przez prorosyjskich separatystów części obwodu donieckiego. Chyba stało, że... Samolot miał urwany ogon, na ziemi rozleciał się na kolejne kawałki, płonął i było bardzo dużo dymu. Ale nawet przez te płomienie było widać ludzi w resztkach kabiny. Siedzieliśmy sobie nad rzeczką, bo było gorąco i nagle usłyszeliśmy ogromny huk. Ktoś do nas zaraz zadzwonił, że za wsią spadł samolot. Od razu tam popędziliśmy. Tak z początku to wyglądało, to tak jakby ktoś po polach rozrzucił pełno złomu i śmieci, ale szybko się zorientowaliśmy, że wszędzie leżą też fragmenty ludzkich ciał. Miałem wtedy 16 lat i do dziś nie mogę o tym zapomnieć. U nas potem była wojna i też widziałem, jak giną ludzie, ale po tym, jak zobaczyłem wrak tamtego samolotu, to już nic nie było dla mnie straszniejsze. No, było wszystko po drugiemu. Mówią mieszkańcy wsi Hrabowe, którzy jako pierwsi próbowali ratować pasażerów samolotu. Ale nie było już kogo ratować. Wszyscy w samolocie zginęli na miejscu. Oprócz Holendrów byli to również Malezyjczycy, Australijczycy, Indonezyjczycy, Brytyjczycy, Belgowie, Niemcy, Filipińczycy oraz po jednym Kanadyjczyku i Nowozelandczyku. Zginęła m.in. grupa ekspertów do spraw walki z AIDS, którzy lecieli na konferencję w Melbourne, a także holenderski senator, australijski pisarz oraz malezyjska aktorka. Kuzynkę stracił w tej katastrofie nawet ówczesny premier Malezji Najib Razak. Śledztwo ustaliło, że pasażerski Boeing został zastrzelony przez prorosyjskich separatystów, którzy użyli w tym celu sprowadzonej kilka dni wcześniej z Rosji baterii przeciwlotniczej Buk. Dzięki przechwyconym przez ukraińskie służby nagraniom telefonicznym, a także analizie wielu zdjęć i nagrań oraz zeznaniom świadków, holenderska prokuratura oskarżyła czterech dowódców separatystycznych oddziałów z Doniecka, trzech obywateli Rosji i jednego obywatela Ukrainy o morderstwo. Prokurator Manon Riederbeks zażądała dla nich najwyższego wymiaru kary przewidzianego w holenderskim prawie. Domagamy się, aby oskarżeni Igor Girkin, Siergiej Dubiński, Oleg Pułatów i Leonid Harczenko zostali każdy z nich osobno skazani na dożywocie za zestrzelenie samolotu pasażerskiego, co doprowadziło do śmierci w wyniku morderstwa 298 osób znajdujących się na pokładzie. Choć prokuratura podkreśliła, że nagranie rozmów świadczą o tym, że załoga baterii przeciwlotniczej pomyliła samolot pasażerski z ukraińskim samolotem wojskowym, to jednak prokurator Tiesberger powiedział, że nie można tego uznać za okoliczność łagodzącą. Pocisk z wyrzutni Buk eksplodował z lewej strony kokpitu, a odłamki podziurawiły poszycie na dużej odległości. Reszty zniszczenia dokonała fala wybuchu. Uszkodzone zostały elementy sterów oraz hamulców, a poszycie zaczęło pękać. To był celny strzał. Nikt na pokładzie lotu MH17 nie miał szansy na przeżycie. Oskarżeni zadecydowali więc o użyciu śmiercionośnej broni z zamiarem zabicia. Nie mogli zakładać, że to na pewno będzie samolot wojskowy, bo przestrzeń lotnicza była tam pełna także samolotów cywilnych. Zatem uznajemy, że oskarżeni wspólnie i w porozumieniu działali z zamiarem morderstwa. Cała czwórka oskarżonych znajduje się obecnie na terytorium Rosji, a ich proces toczy się od ubiegłego roku w formie zaocznej. Trzech z czterech oskarżonych ignoruje też jego przebieg. Jedynie Oleg Pułatow wynajął w Holandii prawnika. Wyrok zapadnie prawdopodobnie jesienią przyszłego roku, ale aby ewentualnie udało się go wykonać, Rosja musiałaby wydać Holandii wszystkich czterech oskarżonych. Relacjonował Michał Strzałkowski. To Trójka za 17 minut 18. Was a friend. Where's years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Państwo, jeszcze sporo roboty. A no właśnie, nie ma taryfy ulgowej, ale to ostatnia prosta, może tak troszkę pocieszam. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak przygotowania do świąt? U mnie podwójnie, bo jutro mój syn kończy 50 lat. Taka okrągła i stąd właśnie mam tak dużo roboty, bo cała uroczystość będzie jutro, będzie Wigilia najpierw, a potem będą urodziny, więc właśnie robię tort, trzeba go udekorować. Ciasta upieczone, karp przygotowany, grzyby namoczone, fasola do kapusty namoczona, ale jeszcze tak dużo, dużo, dużo, dużo roboty. Ale to już ostatnia prosta i na pewno radość będzie wielka i proszę przekazać najlepsze życzenia. Nie tylko te świąteczne bliskim, ale także te urodzinowe, jak słyszeliśmy. Co to będą za święta? No jeszcze 300 porcji ryby do zrobienia, po 100 porcji schabu, po 100 porcji rolady z kurczaka, trochę tatara na jutro trzeba przygotować, no i co? I święta, nie? Rano wydawka, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, już święta za 13 minut 18. to mają przygotowanie w ten sposób, że tankuje samochód do pełna i ma święta przygotowane. Pozdrawiamy gorąco wszystkich pracowników stacji benzynowych. No tam 20-25 groszy, jak widziałem, taniej niż przed tygodniem czy dwoma. Zawsze coś. 9 minut pozostało do godziny 18. Zapraszamy do Trójki. Teraz też o paliwach nowoczesnych, alternatywnych, uruchomienie produkcji wodoru, jego magazynowanie i wykorzystanie, między innymi w ciepłownictwie, zielonym transporcie publicznym czy przemyśle. To obecnie główne cele blisko 40-tysięcznego Sanoka. Przedsiębiorcy i tamtejszy Zakład Gospodarki Komunalnej zobowiązali się do wspólnego przeprowadzenia studium wykonalności planowanego przedsięwzięcia, w tym jego analizy prawnej, technicznej oraz finansowej. O tej sprawie Szymon Taranda. Jaka będzie przyszłość Sanoka z punktu widzenia energetycznego i zielonego? Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do tego, aby faktycznie wodór był produkowany. Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka. Jesteśmy kojarzeni z zielonym, czystym środowiskiem i tutaj chcemy tą zieloną energię wprowadzić, realizując nie tylko działania miasta pod względem produkcji wodoru, ale też pomagając naszym spółkom. Wodór to paliwo przyszłości, ale wiele instytucji postrzega wodór wyłącznie jako po prostu paliwo do pojazdów, a państwo chcecie całe funkcjonowanie miasta oprzeć na wodorze. Tak, będzie to pierwszy, można powiedzieć, samorząd i miasto średnie, które w tym całym projekcie się zamknie. Co Sanok zyska dzięki temu projektowi? Jest to wpisanie się w te trendy europejskie, światowe. Krzysztof Jarosz, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Chcemy być po pierwsze zeroemisyjni, chcemy być miastem zielonym i nowoczesnym, czyli przyjaznym dla mieszkańców, przyjaznym dla środowiska, ale też oferować innowacyjne, najlepsze produkty w zakresie czy komunikacji zbiorowej, czyli autobusy zeroemisyjne, jak również wytwarzać ciepło, które produkujemy dla miasta. Również takie, które nie będzie zanieczyszczać powietrza. W jakiej perspektywie czasowej powinniśmy myśleć o realizacji tego pomysłu, tego projektu? Pierwszy etap, czyli przygotowanie dokumentacji, którą chcemy wiosną mieć już skompletowaną, gotową. Wtedy będziemy aplikować o środki. Sam proces realizacji inwestycji, to zakładamy, że to będzie 3-4 lata. Jakie znaczenie dla całego województwa ma to, co dzieje się w Sanoku, ten wodorowy pomysł na zieloną energię? To niezwykle istotne wydarzenie na mapie Polski i myślę także Europy. Piotr Najda, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Ponieważ tak naprawdę wykorzystanie technologii wodorowych w najbliższym czasie stanie się istotnym elementem, który pozwoli nam zarówno z jednej strony wpisując się w kolejne polityki i strategie, prawda, powstające na szczeblach zarówno naszego kraju, jak i na szczeblach europejskich, związane z choćby Europejskim Zielonym Ładem, czyli to zapewnienie zerowej emisji tak naprawdę w najbliższych latach, dbałość o środowiska, wykorzystanie nowych technologii, więc podpisanie przedmiotowej umowy wpisuje się w kolejne działania również strony rządowej, które zostały zapoczątkowane podpisaniem listu intencyjnego na rzecz utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Podpisana umowa ma duże znaczenie dla Sanoka. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Z punktu widzenia ministerstwa to ważny, to dobry kierunek rozwoju. Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami to bardzo istotny krok w kierunku rozwoju właśnie tych technologii wodorowych, właśnie tych innowacyjnych rozwiązań, które będziemy mogli zastosować. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Z punktu widzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ale również z punktu widzenia całego rządu, to bardzo istotny krok w dobrym kierunku, wpisujący się chociażby w przyjętą w listopadzie przez Radę Ministrów strategię wodorową. Rozwój tego typu technologii ma istotne znaczenie w kontekście chociażby Europejskiego Zielonego Ładu, który jest realizowany przez Komisję Europejską, ale bardzo mocno wpisuje się również w te trendy, które wynikają z założeń funduszy na najbliższą perspektywę finansową, właśnie rozwoju tych zielonych technologii, odnawialnych źródeł energii i wykorzystania ich w praktyce. Więc myślę, że to bardzo ważny krok i trzymamy mocno kciuki za tą współpracę, bo ważne są pomysły, dobre pomysły, ale jeszcze trzeba je zrealizować. I myślę, że to jest właśnie to miejsce i ten krok do tego, że te pomysły będą realizowane. Dodajmy, że na poziomie rządowym tworzone jest stabilne otoczenie regulacyjne do wdrażania tego procesu. Opracowywane są też programy wsparcia budowy gospodarki wodorowej opartej właśnie na wodorze niskoemisyjnym, a te z kolei są odpowiedzią na postulaty Unii Europejskiej, która podniosła limit redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55%. Cel ma zostać osiągnięty do końca 2030 roku. Tu Trójka za 5 minut 18. When you think that you moved on, they remind you you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed.